był pierwszy znak, po którym zmieniło się wszystko tak. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka. Mój pierwszy rap to był pierwszy znak, po którym zmieniło się wszystko tak. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka. Mój pierwszy rok był jak pierwszy znak, a mój pierwszy krok to był pierwszy fakt. Niedługo po tym był już pierwszy klap, wkrótce miał się narodzić mój pierwszy brat. Mój pierwszy dom stoi nadal tam, na tej pierwszej ulicy, gdzie zostałem sam, gdzie zrealizowałem swój pierwszy plan. Dzięki Bogu przetrwałem i ciągle trwam. Mój pierwszy dzwonek to był szkolny dzwonek, moje pierwsze wagary z moim pierwszym ziomem. Mój pierwszy papieros, po nim pierwszy kaszel. Wtedy pomyślałem, kurwa, miasto jest nasze. Moja pierwsza miłość i mój pierwszy spacer, po niej pierwszy raz odczułem taką stratę. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka. Mój pierwszy rap to był pierwszy znak, po którym zmieniło się wszystko tak. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka. Mój pierwszy rap to był pierwszy znak, po którym zmieniło się wszystko tak. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka. Mój pierwszy support, po nim pierwszy raport z osiedla, które wszystkich wciąga do pierdla. Mój pierwszy kontrakt z wytwórnią płytową, po nim kilka płyt już z umową na słowo. Po tym wszystkim sprawdź moje pierwsze groupies, koncerty, hajs, wódka i mój pierwszy clubbing. Mój pierwszy sponsor ze swoim hajsem, moja pierwsza zajawka polskim pierwszym pansem. Mój pierwszy dzieciak z moją pierwszą żoną, moi pierwsi ludzie, którym wierzę na słowo. Mój pierwszy wróg i moja pierwsza riposta, moja racja, przy której postanowiłem zostać. Mój pierwszy dochód i moja pierwsza strata, pozycja, którą budowałem przez lata. Nie mijam tu też pierwszego batata, pierwszego zjarałem w 90-tych latach. Mój pierwszy rap to był pierwszy znak, po którym zmieniło się wszystko tak. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka. Mój pierwszy rap to był pierwszy znak, po którym zmieniło się wszystko tak. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka. Mój pierwszy rap to był pierwszy znak, po którym zmieniło się wszystko tak. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka. Mój pierwszy rap to był pierwszy znak, po którym zmieniło się wszystko tak. Mój pierwszy rap i moja pierwsza zwrotka, wtedy nie wiedziałem, co mnie w życiu spotka.